Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zalana część wyrobiska utrudnia akcję ratowniczą w kopalni Zofiówka. Burmistrz Jersey City pozwany w sprawie pomnika Katyńskiego. W tym serwisie też Święto Kina, czyli festiwal filmowy w Cannes. Na początek doniesienia na temat akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Daniel Ozon, szef Jastrzębskiej Spółki Węglowej, poinformował, że ratownicy podjęli decyzję o niezwłocznym wprowadzeniu do akcji pomp. W pobliżu miejsc, z którego dochodzi sygnał z lamp górników poszukiwanych po sobotnim wstrząsie, ratownicy natrafili na wodę. Górnicy mogą znajdować się w przestrzeni za zalaną częścią wyrobiska. Zeszliśmy tutaj na poziom 709-710 metrów i w tej ostatniej części wyrobiska ono idzie do góry. Te lustro wody, proszę Państwa, z okolic którego też dochodzą fale emitowane z nadajników w lampach, te lustro wody kończy się i za tym wydaje nam się, że jest ta część chodnika pusta, już bez wody. Daniel Ozon tłumaczył, że silny wstrząs może spowodować, że górnice i lampy znajdują się w różnych miejscach. Służby ratunkowe szacują, że z zalanego korytarza do wypompowania wody jest około 300 metrów sześciennych. Z uwagi na panujące warunki mogą użyć jedynie urządzeń na sprężone powietrze, które eliminują zagrożenie iskrowe. Informacja o postępie prac zostanie podana jutro o godzinie 8. W wyniku wstrząsu w kopalni w sobotę zginęło 2 górników, 4 zostało rannych, a 3 są poszukiwani przez ratowników. Mieszkańcy w Nowym Jorku, adwokat Sławomir Platta złożył pozew przeciwko burmistrzowi Jersey City Stephenowi Fulopowi. W wywiadzie dla Polskiego Radia Platta wyjaśnia, że celem pozwu jest zatrzymanie procesu usuwania z nabrzeża miasta pomnika Katyńskiego. Teraz będzie musiał rozmawiać przez nas, przez prawników, z nami, z Polakami, bo nie chciał tego zrobić wcześniej. Prosiliśmy go o rozmowę, prosiliśmy go o dialog, rząd polski prosił go o dialog, on wszystkim odmówił. On zachowuje się jak król i władca Jersey City. On jest tylko wybranym reprezentantem miasta. To jest urząd, to jest służba społeczna, o której on zapomniał, że ją spełnia. W obronie pomnika Katyńskiego stanęli dzisiaj na konferencji prasowej w Jersey City m.in. 3 radni tego miasta, przedstawiciele Polonii, amerykańscy i polscy weterani. Tymczasem burmistrz Stephen Fulop wycofał się z zapowiedzi całkowitego usunięcia pomnika i deklaruje otwartość na dialog. Burmistrz zapewnia, że po remoncie nabrzeża pomnik wróci na swoje miejsce lub stanie w innej, godnej lokalizacji po formalnych konsultacjach ze społecznością Jersey City. Rząd musi przygotować rozwiązania systemowe, bo obecny system abonamentowy nie działa. Tu jednak sposób i terminy pozostają kwestią otwartą, uważa przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański mówił o tym w czasie debaty, czy media publiczne są jeszcze potrzebne. Jak podkreślał, zmiana systemowa sposobu finansowania mediów publicznych powinna nastąpić jak najszybciej. Każdy system będzie lepszy niż to, co jest w tej chwili. Dlatego, że to, z czym mamy teraz do czynienia, to jest i niewydajne, płaci 8% gospodarstw domowych i głęboko niesprawiedliwe, żeby tylko 8% gospodarstw finansowało czy współfinansowało media publiczne. Także im szybciej ten system zostanie zastąpiony jakimkolwiek innym, tym lepiej. Debata, czy media publiczne są jeszcze potrzebne, zainaugurowała cykl wtorkowych debat w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie. I na koniec jeszcze Święto Kina. W Cannes rozpoczął się 71. festiwal filmowy. W tegorocznej edycji tej imprezy obecna jest także polska kinematografia. Honorowy przewodniczący festiwalu, amerykański reżyser Martin Scorsese, powiedział: jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę być znów w Cannes, w tym miejscu, w którym wszyscy mamy tę samą pasję, jaką jest kino. Po czym zaprosił australijską aktorkę, przewodniczącą jury, Kate Blanchett, aby razem dokonali inauguracji imprezy. Tym samym uroczyście ogłaszamy festiwal w Cannes za otwarty. Nie zabraknie polskich akcentów. O Złotą Palmę ubiegać się będzie czarno-biały obraz Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna. W kategorii pokazów krytyki filmowej będzie można obejrzeć Fugę Agnieszki Smoczyńskiej. Wśród wybranych filmów krótkometrażowych widzowie w Cannes zobaczą Trójkę Marty Pajek i innego Marty Magnuskiej z Łodzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. 35. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęła się od zmagań w grupie spadkowej. W walce o utrzymanie jeszcze wszystko może się wydarzyć. Cenne 3 punkty, pokonując 2-0 Piasta Gliwice, zdobyła Lechia Gdańsk. Biało-zieloni odskoczyli Gliwiczanom na 3 punkty. W Piaście niekorzystny wynik pozostawił spory niedosyt, przyznaje obrońca Martin Kączkowski. W piłce chodzi o to, żeby strzelać bramki, a nie pięknie grać i przegrywać. W drugiej połowie wiadomo, czym dłużej musieliśmy się bardziej odkryć. Przegraliśmy na 3 obrońców i znów nas wypunktowali, a my z przodu można powiedzieć, że jako taką 100% sytuacji sobie nie stworzyliśmy. Jeżeli będziemy tak grać, no to się nie utrzymamy. No musimy poprawić grę i przede wszystkim w ofensywie i większa koncentracja w defensywie, bo jeżeli tak, my nie możemy patrzeć na inne zespoły, żeby nie będą punktować, tylko musimy patrzeć na siebie i my wygrywać spotkania. Piast ma punkt przewagi nad Termaliką i 2 nad Sandecją, a dziś przedostatnia i ostatnia drużyna zagrały w bezpośrednim starciu i zremisowały 1-1. Trener Termaliki Jacek Zieliński nie krył rozczarowania. Mecz skończył takim wynikiem, w którym na oba zespoły, myślę, mają olbrzymi niedosyt. 2 rannych i to ciężko rannych po tym meczu. Ta nawałnica, która przeszła, trochę ostudziła nasze zapały i chyba za głęboko się cofnęliśmy. Daliśmy Sandecji ten atut, który lubi wykorzystywać, więc na własne życzenie dostaliśmy bramkę. I jest remis, z którego nikt się w szatni nie cieszy, ale z drugiej strony nikt sobie żył jeszcze nie podciął. My dalej żyjemy, my dalej walczymy. Sytuacja jej tak ułożyła, że 2 następne mecze są również kluczowe, więc podnosimy głowy do góry i gramy dalej. Komfort utrzymania mają 4 drużyny górnej części tabeli grupy spadkowej. 2-0 Arka pokonała Krakowie, a Śląsk, Wrocław, Pogoń, Szczecin. O utrzymanie walczą także w Premier League. W niezwykle ważnym meczu Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrało Southampton. Gola strzelił były gracz Napoli Manolo Gabbiadini, który chwilę wcześniej zmienił Jana Bednarka. Polak zderzył się w polu karnym ze swoim bramkarzem i oszołomiony opuścił boisko. Southampton ucieka na bezpieczne 16 miejsce. Swansea pozostaje w strefie spadkowej. Już wiadomo, że z ligi spadają West Brom i Stoke City. Kończąc wątek piłkarski, Puchar Francji zdobyło Paris Saint-Germain, pokonując w finale trzecioligowy Les Herbiers. W tenisie dobry występ Alicji Rosolskiej w turnieju deblowym WTA w Madrycie. Wraz z Amerykanką Abigail Spears awansowały do ćwierćfinału debla. W drugiej rundzie pokonały 7-6 i 6-3 tajwańską parę Chang Yang. W kolarstwie w Giro d'Italia jechali na Sycylii. Czwarty etap z Katanii do Caltagirone wygrał Tim Wellens. Belg wyprzedził po finiszu Kanadyjczyka Michaela Woodsa oraz Włocha Enrico Battalina. Liderem wyścigu pozostał Australijczyk Rohan Dennis. Drugi ze stratą sekundy jest Holender Tom Dumoulin. I informacja siatkarska jeszcze na koniec. Fabian Drzyzga, rozgrywający reprezentację Polski siatkarzy, w nowym sezonie grać będzie w barwach rosyjskiego Lokomotywu Nowosybirsk. Mistrz świata z 2014 roku podpisał roczny kontrakt. Jutro bardzo ciepło, od 23 do 27 stopni, nieco chłodniej jedynie na wybrzeżu. Na południu możliwe przelotne opady deszczu, także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs Talenty Trójki po raz 9. Niebawem startujemy. Na razie przypominamy tylko, że nagrody przyznamy jak zwykle w 3 kategoriach. Teatr. Sztuki wizualne. I film. Więcej szczegółów już wkrótce podczas uroczystego rozpoczęcia konkursu. W audycji do południa. Zapraszamy w środę, 9 maja o 10.30. Barbara Marcinik. Agnieszka Obszańska. I Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś w godzinie wychowawczej 2 tematy. Jeden, ten pierwszy, relaksujący. Porozmawiamy o pracy ogrodnika dla małego i dużego i o wspólnym odpoczywaniu przy pieleniu. No a druga część godziny wychowawczej z pozoru stresująca, no bo tematem będą matury, no ale celem jej jest zniwelowanie tego stresu, stresu dzieci i rodziców. Mam nadzieję, że maturzystom pomożemy, choćby piosenką. No! goście są już w studiu. Na pierwszy ogień Marta Rybicka ze Służewskiego Domu Kultury. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Paula Jeziorek. No tu przy tobie hasło wspólny ogród, społeczny ogród, ale ja gdzieś takie określenie wyczytałam o tobie, które bardzo mi pasuje. I teraz uwaga, odczytam. Inicjatorka działań artystyczno-aktywistycznych. Może być. Może być. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy dla Państwa pomysł na to, co robić z dziećmi i jak ten czas z dziećmi spędzać. Miło, dobrze, razem, ale też na świeżym powietrzu i w piękną pogodę. Czym jest ten wspólny ogród przy Służewskim Domu Kultury? Wspólny ogród to z jednej strony ogród społeczny, założony 5 lat temu. Uprawiamy tam warzywa, zioła i owoce z pomocą lokalnych ogrodników, których obecnie jest kilkunastu, oraz z pomocą dochodzącej bardzo dużej grupy ludzi. Ale też pracownia ogrodnicza, bo siłą rzeczy znajdujemy się przy Służewskim Domu Kultury, na Placu Zabaw, przy Parku Dolinka Służewska, przy osiedlu Służew nad Dolinką, więc jakby na przecięciu takich szlaków, gdzie bez przerwy ludzie spacerują, przychodzą i choćby na chwilę dołączają się, żeby nam pomóc. Ta pracownia ogrodnicza polega na tym, że uczymy się ogrodnictwa metodą organiczną, ekologiczną, bez użycia środków chemicznych, bez użycia środków ochrony roślin ani nawozów sztucznych. W Służewskim Domu Kultury znajdują się też kozy, także naturalny nawóz jest nam łatwo dostępny. No i jest to też takie laboratorium różnych działań ekologicznych, bo ta przestrzeń, poprzez to, że my tam bez przerwy przebywamy na zewnątrz, relaksując się i pracując i obserwując tą naturę w mieście, udaje nam się po prostu dostrzec jakieś szersze powiązania różnych mikroekosystemów, czy większych systemów i zauważać tą naturę w mieście, że tak naprawdę wcale nie musimy jechać gdzieś daleko, żeby z nią obcować. Ona jest tu, a Służewski Dom Kultury, o którym Marta za chwilę powie więcej, jest tego wspaniałym przykładem. I to jest tak oczywiście w kontekście też godziny wychowawczej, no tego wszystkiego uczą się dzieci. Tak. Uczą się pracy, uczą się, ja pomyślałam też, jeżeli mówimy o, no teraz może to zabrzmi trochę poważnie, wychowawczym aspekcie ogrodnictwa. Myślę, że dzieci po prostu uczą się cierpliwości, że trzeba coś powoli, na coś zapracować może. To prawda i też trochę, ja na przykład lubię pokazywać dzieciom, że i na przykładzie roślin to bardzo dobrze widać, że dobrze jest skończyć czynności. Czyli na przykład podlać całą grządkę, a nie tylko pierwsze 3 rośliny i już biec do czegoś, co jest bardziej interesujące. Na przykładzie żywych organizmów to dobrze widać. Po prostu one wszystkie chcą pić. Mm-hmm. I dzieciom jest łatwo to zrozumieć. I trochę mają więcej cierpliwości do tego. Oczywiście trochę mniej do pielenia, wiadomo. Ale to jest zawsze fajna zabawa. I wbrew powszechnym opiniom, że ta technologia jest taka jednak odciągająca bardzo od fizycznej przestrzeni, to dzieci uwielbiają ogród przynajmniej tak do 12 roku życia. No tak, potem już się zaczyna wiek nastoletni i wtedy trudno nam jest zaimponować naszym dzieciom. One mają swój świat, ale potem to wraca. Ja myślę, że to wszystko, co zasiejemy, gdzieś tam to wraca. Dodam tylko, że istnieje trochę takich już superbohaterów ogrodników w popkulturze, którzy się pojawiają. Na przykład? Że ogrodnik to już nie jest taki w ogrodniczkach i w słomianym kapeluszu człowiek, tylko no jest koszykarz NBA na przykład ze Stanów Zjednoczonych, który założył ogród społeczny w Chicago. Jest znany designer z LA, który wokół domów też uprawia ogrodnictwo miejskie wokół domów w Los Angeles. Także pojawiają się tacy super bohaterowie, których fajnie jest pewnie naśladować. Mm-hmm. Czy to się, czy zauważyłaś coś takiego? No ogród, wspólny ogród, ogród społeczny działa już 5 lat. Czy rozpoczęliście jakąś falę? Docierają z Polski, z różnych miejsc do was sygnały, że takie ogrody powstają? To znaczy, my nie rozpoczęliśmy fali na świecie na pewno. Bo były wspaniałe inspiracje, zanim zaczęliśmy działać. Jest przepiękny berliński Prinzessinnengarten, który funkcjonuje od początku lat 2000 z wielkim sukcesem. Są hiszpańskie przykłady i nawet mieliśmy taki cykl wykładów Ogrody Społeczne Świata, gdzie ja pokazywałam, jak to wygląda na świecie. Natomiast w ciągu ostatnich lat byliśmy jednym z pierwszych rzeczywiście w Polsce ogrodów społecznych. Bardzo dużo się zmieniło. dużo się mówi w mediach o zielonym aktywizmie, o ogrodnictwie miejskim jako narzędziu, które może służyć do tak naprawdę do poprawy stanu środowiska, szerzenia świadomości. Ale też myślę sobie do poprawy komfortu życia, bo jeżeli człowiek trochę poobcuje z naturą, trochę już tak zupełnie przyziemnie to traktując, popracuje fizycznie, to lepiej się czuje to samo dobre. Tak, i po prostu to jest forma relaksu popołudniowego dla wielu ogrodników, którzy przychodzą po pracy i lubią razem być. Mm-hmm. Powiedziałaś, że lokalni ogrodnicy, wyobrażam sobie, że to są na przykład działkowcy, pomagają wam lokalni ogrodnicy. Niekoniecznie, zupełnie nawet nie, bo działkowcy są na swoich działkach bardziej. Bardzo zajęci, tak. Wymaga pracy, ale zaglądają do nas, żeby się konsultować. Mamy taki nieduży płotek, lubią się ludzie opierać o niego i sobie tam wymieniać z nami uwagi. Ale my mamy rzesze ludzi, no nie wiem, od dzieci do dorosłych. Nawet przez długi czas nie wiedzieliśmy, czym kto się zajmuje, bo byliśmy skupieni na ogrodnictwie, ale jest wśród nas i śpiewaczka operowa, i absolwentka etnologii, i była pracowniczka TVN, i sprzątaczka, i no jest cały wachlarz różnych zawodów, które nie mają znaczenia zupełnie w ogrodzie. A po pracy po prostu każdy jest zmęczony i przychodzi sobie podpoczywać. Pieląc grządki, patrząc jak rozmawiając, ucząc się, przyglądając się owadom i tak dalej. Służewski Dom Kultury jest bardzo zadowolony, jak się domyślam, z tego ogrodu i z tej pracowni ogrodniczej. No i tak, jest to nasza no, wizytówka, można powiedzieć, przez to, że od samego początku i nasza architektura i położenie, lokalizacja bardzo sprzyjają takim działaniom blisko natury i jakby integrującym rodziców z dziećmi, więc tak naprawdę no, to jest fantastyczny pomysł, żeby wykorzystać to właśnie dla rodzin, które tam mieszkają. Dobrze, to ja wykorzystam pani obecność w studiu i zapytam, co w Służewskim Domu Kultury dla rodzin z dziećmi. Przez cały rok mamy ogromną ofertę, którą oferujemy właśnie rodzinom z dziećmi. W czasie zimy, jak jest chłodniej, to oczywiście wszystkie zajęcia są prowadzone w budynku, natomiast teraz otwieramy się na plener. No i pierwszym takim wydarzeniem na pewno będzie majówka na Służewie. Ona, to jest akurat troszkę lokalna impreza, bo robimy ją w amfiteatrze osiedlowym, czyli dla społeczności lokalnej. W czasie tej majówki proponujemy różne koncerty. Są one wykonywane w ogóle przedstawienia są wykonywane przez nasze grupy artystyczne, czyli tak naprawdę chwalimy się tym, co się już dzieje u nas w SDK-u i prezentujemy to osobom zainteresowanym. W dużej mierze są to właśnie dzieci, czyli grupy, które przygotowały pewien program artystyczny i mogą się nim wykazać. Natomiast są też na przykład służewianki, które to są starsze panie, które świetnie śpiewają i wyglądają po prostu uroczo na scenie, więc na pewno to też będzie miłe przedstawienie. W czasie tej majówki też będzie zorganizowany targ śniadaniowy, czyli tak naprawdę w wielu miejscach w Warszawie można... Z sałatą z ogrodu wspólnego, jak urośnie. Jeszcze chwilę. Co jeszcze? Organizujemy Dzień Dziecka i wpadliśmy na świetny pomysł, że zaprosimy taką grupę teatralną, która przedstawi taki performance, który się nazywa Smerfowisko, czyli smerfy nagle ożyją i dzieci będą mogły je zobaczyć, dotknąć, pobawić się z nimi. No i to oczywiście będzie się działo w parku za Służewskim Domem Kultury, więc to jest wydarzenie w plenerze, ale połączone jeszcze z naturą, z drzewami, ze słońcem. I to 1 czerwca? To będzie 2 czerwca. 2 czerwca, to jest sobota, jak się domyślam. Tak, to jest sobota, o godzinie 12:00. Majówka odbędzie się 26 maja. Natomiast dla dorosłych, zaraz dzień po Dniu Dziecka, zapraszam na koncert Gabi Kulki. Więc to też jest połączone. Myślę, że tam rodziny też na pewno chętnie przyjdą. Co jeszcze? Mamy pikniki. Na przykład piknik Matsuri. To jest piknik z kulturą japońską. On jest organizowany z ambasadą Japonii, ze Związkiem Pracodawców Shokokai i Klubem Japońskim w Polsce. No i w czasie tego wydarzenia to tak naprawdę będą działy się różnorodne rzeczy związane właśnie z tą kulturą. Będą i koncerty, i będą stoiska z takimi charakterystycznymi rzeczami z kultury japońskiej. Będą występować artyści zarówno japońscy, jak i polsko-japońscy, czyli też wystąpią grupy polskie, które interesują się bardzo Japonią. Więc to będzie też bardzo fajne. To się odbędzie 16 czerwca, przepraszam. Co jeszcze? Noc Świętojańska zbliża się. To wypada wydarzenie dla 21 czerwca. Noc Świętojańska, wiadomo, kojarzy się z wiankami, więc my to właśnie będziemy realizować. Czyli zapraszamy całe rodziny do plecenia wianków i puszczania ich na wodzie. Będzie też koncert kapeli ludowej, będzie spektakl plenerowy Kwiat Paproci i będzie fajna gra terenowa dla dzieci. I dzieci będą szukać kwiatu paproci po prostu, czyli żeby też mogły się jakoś bardzo interaktywnie włączyć w to wydarzenie. Będą chodzenie po linie, będą różne inne jeszcze atrakcje, kucie żelaza, lepienie z gliny, malowanie sobie buziek, co dzieci bardzo lubią, robienie banik mydlanych. No i wieczór zakończy się pokazem sztucznych ogni. I wszystkie te informacje, jak domyślam się, na stronie Służewskiego Domu Kultury mogą Państwo znaleźć. Tak, wszędzie będą całe programy i jak wydarzeń. Państwo słyszeli, do wakacji już rozkład jazdy zaplanowany, to dla mieszkańców Warszawy i okolic, ale dla nas idzie taka nauka i myślę, że dla Państwa, że warto sobie przypomnieć o domach kultury lokalnych i warto tam zaglądać, bo pracują tam ludzie, którzy bardzo dużo ciekawych rzeczy robią i może nie trzeba gdzieś szukać daleko i nie wiadomo gdzie, tylko zaglądać do domu kultury Paula Jeziorek jeszcze. Ja chciałam jeszcze się wpasować w ten bogaty program, który tu Marta zaprezentowała, bo mówiąc o majówce, to akurat 26 maja my też we wspólnym ogrodzie postanowiliśmy zrobić wtedy akurat wielki dzień sadzenia, bo to już jest po zimnej zośce i wtedy sadzimy wszystkie rośliny. Jeśli ktoś chce przyjść zobaczyć, jak to się odbywa, pomóc nam, przynieść swoje sadzonki. Tak naprawdę mamy ich zazwyczaj sporo, ale zawsze da się je z kimś wymienić, albo może jakieś nam zostaną, mamy trochę nasion. Zapraszamy 26 maja do ogrodu. I jeśli chodzi o tą Noc Świętojańską, to wspólny ogród również będzie wtedy aktywny. To znaczy tam można zawsze wejść, bo ogród jest otwarty, ale my tam będziemy, może nawet uruchomimy nasz piec chlebowy, także przy okazji też zapraszamy. I mamy jeszcze dwie takie małe premiery, dwóch wydarzeń. Jedno wydarzenie to jest plugging. Tak, realizowaliśmy w marcu w tym roku po raz pierwszy, tak naprawdę być może jedno to było z pierwszych wydarzeń w Polsce. Plugging, czyli tak zwany ekobieg połączony ze sprzątaniem Dolinki Służewskiej. Biegliśmy wraz z grupą kilkudziesięcioosobową i czyściliśmy z różnych większych i mniejszych znalezisk, czyli śmieci po prostu, Dolinkę Służewską. Uzbieraliśmy prawie cały kontener i 17 czerwca ponawiamy to wydarzenie, organizujemy jeszcze raz. Także zapraszamy wszystkich chętnych. Informacje będą wkrótce na stronie. To mnie się marzy taki ogólnopolski dzień plogingu, żeby wszyscy zaczęli biegać i zbierać śmieci, bo tych zaśmieconych miejsc, ja myślę, że Dolinka Służewiecka nie należy do tych najbardziej zaśmieconych. I jeszcze coś? Właśnie teraz otwieramy wydarzenie, które będzie skierowane dla dzieci. Jakby tradycją SDK-u jest prowadzenie zajęć jogi dla pań, natomiast teraz prowadzamy jogę dla dzieci. I też będzie organizowana właśnie w parku za Służewskim Domem Kultury. I mamy pierwszy dzień, to będą zajęcia otwarte, czyli muszą dzieci się przekonać, czy chcą uprawiać jogę, czy nie. Odbędzie się te pierwsze zajęcia 7 czerwca. I zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat wzwyż. A wcześniej będzie joga dla pań, więc można sobie zagospodarować 4 godziny. Tysiące pomysłów od Służewskiego Domu Kultury, od Marty Rybickiej i od Pauli Jeziorek to wspólny ogród, ale ja myślę, że te pomysły warto tak zaszczepiać do siebie, a Państwu jeszcze raz przypominam o domach kultury. Proszę zaglądać na stronę tych, które są blisko Państwa, bo tam na pewno dzieje się wiele, wiele ciekawego. Bardzo Paniom dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy. Śpi już, co noc mówiła, na kołdrę kładła gruby koc, do stóp licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać, chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Kolejny gość, kolejny temat w godzinie wychowawczej. Matury, stres, dzieci i rodzice. No i pytanie, co dalej? I o tym wszystkim będę rozmawiać z Iwoną Centką, psychoterapeutką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No ale również mamą maturzysty. Dokładnie tak. W tym roku te kwitnące kasztany zaciskały żołądek, czy nie? Paradoksalnie nie, dlatego że ja chyba należę do tych nielicznych ludzi, którym matury się nigdy w życiu nie śniły. I ja nie miałam swojego stresu maternalnego i też nie mam stresu swoich dzieci. Nie wiem, co się wydarzyło w tym roku. Mnie też nigdy matury się nie śniły. Może dlatego, że perspektywa rozmowy z tobą, że trochę się tym maturą przyglądałam. Może tego, że nasi najbliżsi przyjaciele, ich syn właśnie zdaje matury, mnie się śniło. I to tak koszmarnie. Nie umiałam nic zupełnie. Taki klasyczny, stresujący, maturalny sen. Zupełnie. A zdałaś? Nie wiem. Obudziłam się. Obudziłam się. No dobrze, co zrobić ze stresem maturalnym? Może z perspektywy rodzica, co my powinniśmy, albo inaczej, czego my nie możemy robić, czego nam nie wolno robić, żeby nie potęgować tego stresu naszych dzieci? Przede wszystkim nie możemy przerzucać naszego stresu na dzieci. To my dorośli mamy sobie dać z tym radę, to my dorośli musimy jakoś ogarnąć swoje nerwy. Nie wiem, pójść na spacer, pójść do kina, żeby nie siedzieć nad tym młodym człowiekiem i nie gderać mu. Ucz się, bo jutro matura, bo jutro polski, bo jutro matematyka, bo jutro angielski. Bo tak naprawdę jutro to on już się niczego nie nauczy. Naprawdę? Ja sama pamiętam, no dobrze, nie matura może, ale pamiętam egzaminy na studiach, gdzie... No oczywiście dużo było w tym szczęścia, ale potrafiłam przez noc przygotować się do egzaminu. Z maturą to chyba jest niemożliwe, dlatego że w przypadku matury tak naprawdę ona jest tak skonstruowana, że w gruncie rzeczy więcej się uczą, znaczy liczą pewne umiejętności techniczne rozwiązywania matur. Pewne sposoby, jak coś zapisywać, w jaki sposób odpowiadać. Wiedza tu jest, trudno powiedzieć na drugim miejscu, bo ona jest równoważna. Ale wiedza jest czymś, co my już powinniśmy przez te wszystkie lata nauki umieć, tak? Dokładnie tak, znajomość lektur. No nie nadrobimy znajomości lektur w jedną noc. Nie nadrobimy całej wiedzy historycznej, bo to jest niemożliwe. Możemy sobie wybrać jeden czy dwa tematy do takiego przepracowania w nocy, ale tak naprawdę to się nie uda, bo to wiedza jest 6-7 lat nauki. Ona jest nie do ogarnięcia w jedną noc i też nie ma sensu oczekiwać od młodego człowieka, żeby on to sobie ogarnął, bo większość ludzi na tym etapie ogarnia coś, co ja nazywam blokadą poznawczą. Oni ze tego stresu nie są w stanie się uczyć. Więc dużo lepiej, jeżeli chcemy pomóc naszym dzieciom, zabrać je do kina, zabrać je na fantastyczny spacer, zafundować jakieś pyszne lody w ich ulubionym smaku, sprawić, żeby oni się tak choć trochę oderwali myślami od tego, co ma być nazajutrz o tej 9 rano. Bo ta 9 to jest masakryczna pora, oni i tak tam się zbierają o 8 z minutami, zestresowani, cali w nerwach. My już im tego nie dokładajmy. Oni i tak mają wielką presję swoją, nauczycieli. Trzeba pamiętać, że cała trzecia klasa to tak naprawdę oni cały czas słyszeli: ucz się, bo matura, bo matura, bo matura. I oni naprawdę już mają tego dosyć. Mhm. Co w takim razie możemy zrobić, skoro nie nadrobić jakichś braków już stricte, jeżeli chodzi o wiedzę, niekoniecznie damy radę się czegoś douczyć, to co możemy, nie wiem, może poćwiczyć, a może poćwiczyć jakiś sposób myślenia albo przekładania wiedzy, nie wiem, na odpowiedź, no nie wiem właśnie. No wydaje mi się, że to, co możemy zaproponować naszym dzieciom, to właśnie takie techniczne ćwiczenie umiejętności, czyli w przypadku matematyki to było takie, co się liczy, jaki zapis, że tam każda dana jest ważna, żeby ją zapisać. W przypadku angielskiego można im puścić kilka starych matur ustnych, żeby oni się osłuchali jeszcze z tym słowem mówionym. Tak naprawdę to, co możemy ćwiczyć, to tylko techniczne rzeczy, że w przypadku polskiego forma wypowiedzi zakłada, że musisz mieć tyle i tyle źródeł kultury. Tak? To nie muszą być lektury, to mogą być filmy, to mogą być reklamy, to mogą być wiersze. Bardzo dużo różnych rzeczy, które tak naprawdę możemy poszerzyć naszemu młodemu człowiekowi perspektywę, ale od strony technicznej. Nie merytorycznej, no bo tego już nie zdążymy. I to jest właściwie jedyne, co możemy. no poza zabraniem go w jakieś cudowne miejsce. I powiedzeniem, że na pewno dasz radę, wierzę w ciebie. Takie podbudowanie to jest bardzo ważne. Ja bym powiedziała, że ono jest z jednej strony ważne, ale z drugiej strony jest pułapką, bo wiele młodych osób to odczyta jako presję. I wydaje mi się, że to, co daje bardzo dużo nadziei młodemu człowiekowi, to jest to, że ma 5 lat na powtarzanie, czy 6 chyba, tak, na powtarzanie tej matury. I że nawet jak mu nie wyjdzie tym razem, nawet jak mu się powinie noga, on naprawdę ma x szans, bo to są 2 szanse w ciągu roku na poprawę tej matury. No dobrze, najpierw trzeba sobie rodzicowi wytłumaczyć, że to jest okej, że moje dziecko nie zda matury. To około 30% nie zdaje, więc moje dziecko jak nie zda, będzie w zacnym gronie 30% młodzieży, które nie zdało. Mhm. Tak, ale dla rodzica to jest takie odium, że moje dziecko nie zdaje, nie przeszło do kolejnej klasy, nie zdało matury. Wszyscy naokoło się chwalą, że to moje dziecko się dostało na te studia, jest takie mądre. Ale jak ja jako doradca zawodowy pracuję z ludźmi już od 15 lat, to naprawdę w perspektywie życia zawodowego nie ma znaczenia, czy ta matura jest zdana w tym roku, czy w następnym. W przypadku kariery zawodowej ten rok czasami daje bardzo dużo, bo ten młody człowiek nabiera takiej przestrzeni pozaszkolnej, żeby się zastanowić, co chce robić. I być może w przyszłym roku zda maturę z innych przedmiotów, już takich bardziej świadomie wybranych. Mhm. Do tego roku przerwy jeszcze wrócimy, bo chcecie o to zapytać jako doradcę zawodowego, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy egzaminach. Pomyślałam sobie, przynajmniej jak wspominam swoją maturę, może teraz jest inaczej, edukacja i nauka w szkole, nawet lekcje są trochę inaczej prowadzone, ale jak wspominam swoją maturę, to egzamin ustny był tak naprawdę pierwszym zetknięciem z taką rozmową o pracę może, z takim egzaminem ustnym na studia, że siadamy przed komisją ludzi, których, no zakładamy, szanujemy, których trochę się obawiamy, którzy nas oceniają przede wszystkim i musimy dać radę. To jest, tak mi się wydaje, że to jest chyba najtrudniejsza część tej matury, bo pisemnie jesteśmy my, nasza kartka i czarne długopisy i nic więcej. W tym spotkaniu ustnym no mamy przed sobą ludzi, którzy wydają nam się takimi trochę wrogimi istotami, którzy czyhają na nasze potknięcia. I zawsze z technik autorelaksacyjnych, one są różne, mówimy sobie, wyobraź sobie, że tam naprzeciwko ciebie siedzą pingwiny, albo wyobraź sobie, że mają śmieszne czapeczki, albo wyobraź sobie, że naprzeciwko ciebie siedzi przyjaciel. To jest trochę taka rada, jaką usłyszałam od moich znajomych, jak byłam pierwszy raz u ciebie. To wyobraź sobie, że słuchają cię sami twoi przyjaciele. I to naprawdę pomaga. Jeżeli sobie wyobrazimy po drugiej stronie kogoś, kto w czyim interesie naprawdę nie jest tak zwane uwalenie mnie, w czyim interesie nie jest rzucanie kłód. Oni chcą nam pomóc. To są z reguły bardzo życzliwi ludzie. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę wolą mieć z głowy tych maturzystów, a nie się potem z nimi, jak to mówi młodzież, bujać. I gdzieś tak naprawdę tak jest. Znaczy ja doświadczyłam tego na moim egzaminie, że to naprawdę zobaczyłam inną twarz zupełnie czasami tych nauczycieli, których się gdzieś tam bałam. W dokładnie. Szkolnego. Tu jest trochę tak oczywiście przy tych maturach, że to nie siedzi nasz nauczyciel, tylko jest inny, zgodnie z zasadami, ale on ma świadomość, że w sali obok jego uczniowie są przepytywani przez kolegę nauczyciela. I oni też naprawdę chcą pomóc. Chcą, żeby to było życzliwie. Chcą, żeby ci maturzyści za kilka tygodni odebrali te świadectwa maturalne i byli dumni z tego, że ukończyli tą szkołę. Żeby pięknie się podostawali na studia. Tylko pytanie, czy no my możemy to naszym dzieciom tak wytłumaczyć, kochanie, nie bój się, bo po drugiej stronie jest ktoś, kto ciebie naprawdę z całym sercem i z całą życzliwością do ciebie podchodzi. Zwłaszcza jak my rodzice mamy czasami taką katastroficzną wizję świata, że na pewno oni chcą dla nas źle. Mm-hmm. No właśnie, co im mówić o tym egzaminie ustnym? Co poradzić? Jak naprowadzić? Przede wszystkim jakby pomóc człowiekowi, żeby sobie przygotował w głowie konspekt. No, oni tam mają 15 minut na przygotowanie, mają kartki, żeby spokojnie spróbowali zapisać to, co najważniejsze chcą powiedzieć. Bo to bardzo ułatwia, jak jest kartka ze ściągawką i można sobie to wszystko powypisywać. I nawet jak często jest tak, że jak się ogląda to pytanie, które się wlosuje, to jest pustka w głowie. Ale potem, jak się siada nad kartką i można sobie zastanowić nawet metodą luźnych skojarzeń, to ta głowa się odblokowuje. 15 minut to jest bardzo dużo czasu, żeby móc w spokoju sobie przygotować odpowiedź. I ta młodzież bardzo często sobie daje radę. No a druga rzecz to przekonać ich, że ci nauczyciele będą im zadawać pomocnicze pytania i żeby ich uważnie słuchali, bo tam z reguły są bardzo fajne podpowiedzi. Czasami nie wprost, ale tam naprawdę dużo podpowiadają. Jest coś jeszcze, co warto dzieciom powiedzieć, bo chcę już przejść do sytuacji po maturze. Że niezależnie od wszystkiego, my i tak ich kochamy. Ha ha! teraz powiedzmy, że ten egzamin już jest za nami. Czy to jest tak, jak to było w naszym pokoleniu, że matura to był ten moment bardzo oddzielający to życie szkolne i ten początek, no gdzieś tam dorosłego życia? Czy oni teraz też tak to czują, młodzi ludzie? Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że nie ma egzaminów na studia, które potem umożliwiały wielokrotne kombinowanie, zdawanie. Od tej matury tak naprawdę zależy wszystko. Co nadaje jej też dużo większy ciężar. Ale w gruncie rzeczy, no przez to właśnie, że można ją kilka razy poprawiać, też daje możliwości. Nie mówiąc o tym, że oni mają tą przewagę, której większość naszego pokolenia nie miało, czyli dużo prywatnych uczelni, które naprawdę nie patrzą na wyniki matur, które tak naprawdę zapraszają wszystkich, którzy chcą się uczyć. Mhm. No ale dla tych młodych to jest stres, bo oni bardzo często już od razu po maturze chcą iść do pracy, chcą zarabiać, chcą się usamodzielniać. Ja nawet nie jestem w stanie wyliczyć, ile co roku przychodzi do mnie dzieciaków, które mówią, no zdałem maturę i jestem przerażony, bo ja nie wiem, co dalej. No właśnie o tych miałam zapytać, bo po pierwsze to miałam zapytać, czy, jak to oceniasz, czy oni bardziej niż my wiedzą, co chcą robić. Ja przyznam się, że ja kompletnie nie miałam pojęcia, że jak kończyłam liceum, zupełnie nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. Mogłam... tak jak ja. No właśnie, czy oni mają tak samo jak my, czy może bardziej są konkretni, zdyscyplinowani i już wiedzą, jaką drogą chcą podążać. Statystycznie wydaje mi się, że jest tyle samo dzieciaków, które wiedzą, co chcą robić, ile było w naszym pokoleniu. Ale tak naprawdę moja praktyka doradcza pokazuje, że im się tak trochę wydaje, że oni wiedzą, co chcą robić. Że młodzież dzisiaj nie ma kontaktu ani z rynkiem pracy, ani z pracodawcami. Też samych siebie nie zna. I oni sobie żyją w różnych swoich wyobrażeniach, że ja zostanę tym lub tamtym. Mówisz o tym, że my częściej gdzieś tam dorabialiśmy na przykład, czy nie? Czy... Wiesz co, chyba chodzi o to, że kiedyś ten rynek pracy był łatwiejszy. Nie było takiego skryptu wielkich karier i tego, że wszyscy wiedzą, co chcą robić i takiej presji, że to nasze życie musiało być takie wspaniałe, cudowne, nie wiadomo jakie. Podróże dookoła świata. Dzisiaj to jest wszystko takie bardziej nasilone, ma intensywniejsze kolory. I nie ma czegoś takiego, że a ja tam sobie gdzieś będę pracował, dorobię do emerytury i tyle. Jest presja na cudowne życie. Mhm. I to tym młodym bardzo przeszkadza, bo jeżeli oni nie mają pomysłu, co to dla nich znaczy to cudowne życie, to oni są tacy, ale to co, jestem taki szary człowiek, który nic w ogóle, a ci moi koledzy mówią, że tu wyjadą, tu zrobią, tu osiągną, tu Nobla dostaną. I faktycznie, moim zdaniem, im jest dzisiaj dużo trudniej niż było nam. U nas to było tak spokojniej, delikatniej. Te kariery wtedy się wydawały takie prostsze. No ale może nie kariera, ale może każdy z nas gdzieś tam chciał być wyjątkowy. To jest taki czas, że nam, młodzieży, naprawdę się wydaje, że jesteśmy wyjątkowi, że gdzieś tam na pewno zmienimy świat. I to jest straszna presja, bo oni się też cały czas konfrontują z tym, że tak naprawdę są nikim. No bo te prace dla licealistów czy dla maturzystów są najgorzej płatne. I bardzo dobrze, niech takie mają, niech się uczą tej realności. Ale tak jak znajomi pracodawcy mówią, to poczucie wyjątkowości z każdym rokiem jest coraz większe. I ono jest nieadekwatne do tego, co ta młodzież realnie sobą reprezentuje. Powiedz, no już jesteśmy po maturze, co zrobić, jak pomóc dziecku, albo może nie pomagać, może go po prostu zostawić, ale jak pomóc odkryć swoje predyspozycje? Ja jestem zwolennikiem tak zwanego roku przerwy. Absolutnie tak. Żeby młody człowiek poszedł sobie do pracy, popróbował, potestował, cokolwiek będzie robił. No ale rok przerwy nie znaczy, że siedzi w domu i gra absolutnie w gry komputerowe, prawda? No nie, chyba że jednocześnie rozwija swój warsztat na przykład graficzny albo informatyczny i planuje zostać informatykiem. No to wtedy jest to dopuszczone. Ale powiedzmy sobie szczerze, dla większości osób niech idą w teren, niech się skontaktują z pierwszym pracodawcą, niech zobaczą, jak to jest zarobić te pierwsze pieniądze, ale też niech nauczą się tego, czego szkoła w ogóle nie uczy, w czym ja jestem dobry, co mi się realnie podoba. No bo szkoła uczy tych teoretycznej wiedzy o wszystkim. Tam nie ma żadnych praktycznych zajęć. No poza przygotowaniem prezentacji, tak, czasami zrobieniem jakiegoś projektu, ale to jest jedna setna tego, co się dzieje w liceum. A w gruncie rzeczy oni niech chodzą, niech cokolwiek, sprzedają bilety, niech nakładają lody, niech idą jako wolontariusze przy różnych imprezach. To wszystko da im tak niezwykłą wiedzę o sobie, że myślę, że za rok będą dużo bliżej tego, co chcą naprawdę robić. No dobrze, i jak tu myślę z perspektywy rodzica i nie daj Boże odechce się studiować? To znowu, jak pokazują statystyki, jak pokazuje rynek pracy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mm-hmm. Dlatego, że studia w takim normalnym wymiarze są trochę przereklamowane. One znowu w polskim systemie edukacji znowu dają bardzo dużo teorii, bardzo mało praktyki, poza takimi specyficznymi, politechnicznymi kierunkami, ale wiadomo, one nie są dla wszystkich. Więc jeżeli nasze dziecko będzie miało pomysł na siebie, który nie wymaga na tu i teraz studiów, bardzo dobrze. Ono zdąży zrobić studia za 5, za 10, za 15 lat, a może wcale. Mhm. No dobrze, to wiemy, że matura i w tym okresie to warto, w okresie maturalnym egzaminów warto zabrać na lody, powiedzieć, że w razie czego nic się nie stanie, poćwiczyć może trochę te techniczne umiejętności. Mhm. No jesteśmy już praktycznie po egzaminach pisemnych, chociaż nie, one jeszcze nie, będą... Nie, do 23, tak, chyba, czy 4, 5, tak. No jakoś. Do jeszcze końca praktycznie maja. Dwa tygodnie pisemnych. Jeszcze praktycznie dwa tygodnie pisemnych egzaminów, więc warto poćwiczyć te pisemne umiejętności. Warto poćwiczyć umiejętności budowania wypowiedzi. Mhm. Tak podsumowuję. Ustnej, tak. Spróbować przekonać, że matura to nic strasznego i matura to bzdura, takie hasło. No dobrze, to trzymamy kciuki w takim razie za maturzystów. Trzymamy kciuki za maturzystów. To pozwolić im na to. Dobrze, a ja trzymam kciuki za twojego syna. Dziękuję. Bardzo dziękuję również za dzisiejszą godzinę wychowawczą, a gościem już ostatnim była psychoterapeutka Iwona Centka. My też dziękujemy, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia w godzinie wychowawczej za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Just get